Sziasztok, kedves nézők! Elérkezett az este, 8 óra múlt 2 perccel, úgyhogy folytatjuk a délutáni Daisy streamet, és tudom, hogy a Discordon azt írtam, hogy ma este ilyen képregényes beszélgetős dolog lesz, de az a helyzet, hogy voltam edzésen 5 órakor, 5 és 6 között, és annyira elfáradtam, amikor hazaértem, igazából arhoz sem volt erőm, hogy átalakítsam a setupot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy folytatom a délelőtti Daisy streamet, aztán majd valamikor bepótolom majd ezt a képregényes adást. De most egyelőre maradok a Daisy-nél, mert konkrétan, hát, teljesen őszinte leszek veletek, ehhez van most erőm. Hogy egy picit még Daisy-zzek a mai napon. Délután egész jól belejöttem a dologba, tök jól alakultak a dolgok, úgyhogy volt is kedvem folytatni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor maradjon a Daisy. És az van egyébként, hogy ha megnézitek, akkor most egészen sok ember van a szerveren, úgyhogy észnél kell lennem, mert abszolút nincs kizárva, hogy rajtam kívül más is kolbászol mondjuk itt errefelé. Hiszen mégiscsak egy katonai területen vagyok. És miért ne lehetne itt valaki más is rajtam kívül? Úgyhogy még gyorsan körben nézegetek. Úgy látom egyébként, hogy a délutáni stream óta nem volt. Nem igazán volt. Új loot, tehát nem jelent meg új loot a szerveren. Úgyhogy olyan sok mindenről valószínűleg nem maradok le, hogyha egyébként viszonylag gyorsan magam mögött hagyom ezt a katonai helyszínt. Azért végignézek a dolgokon. Gyorsan, aztán lépek innen, mert most még az sincs, hogy az éjjellátó miatt esetleg némi előnyöm lenne másokkal szemben. Úgy tűnik egyébként, hogy itt néma csend és hullaszag. Nincs ilyen őrületesen nagy mozgolódás, de ez gyakorlatilag akár egyetlen pillanat alatt megváltozhat, úgyhogy még megnézek egy-két épületet, aztán irány surány. El akarok menni egy olyan helyre a térképen, ahol ilyen vadász kunyhók vannak. Mert hogy ott szokott lenni olyan jófajta felszerelés, amire szükségem lehet. Úgyhogy ha itt végeztem, gyorsan körbenézek még egy utolsót, ezt a két épületet megnézem, aztán cső. Úgyhogy elindulok abba az irányba, ahol lehet találni ilyen vadász kunykókat, és Ejtoxici kérdezi, hogy miért nem a betöltött vajgával sétálok, de hogy azzal vagyok egyébként, tehát itt van a kezemben a fegyver. Látod, itt van a kezemben a fegyver, úgyhogy készen állok arra, hogyha esetleg valaki, ne adj Isten, felbukkan itt a közelemben. Wow! Zsófi, nagyon szépen köszönöm a raidet, és srácok, nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg követést. Csodálatosak vagytok. Sziasztok, fantasztikusan szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok! Gyakorlatilag jó szokásomhoz híven Daisy-zek, valószínűleg Zsófi hatalmas nagy örömére, hiszen Zsófi valamiért imádja, hogyha a Daisy-vel játszom. Nem tudom, milyen megmagyarázhatatlan oka van ennek, de valamiért nagyon szereti, hogyha Daisy-zem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a ma estére beharangozott képregényes streamet meghagyom valamikor máskorra, vagy holnapra, vagy a hétvégére, és ma este folytatom a délelőtt megkezdett Daisy streamet. Majd, hogyha a zombik elmennek, akkor kimegyek innen ebből az épületből, de most megvárom, hogy megnyugodjanak. Nincs kedvem velük harcolgatni most, úgyhogy most megvárom, hogy hát ha megnyugszanak, aztán elindulok éjszakra. Hány órán van a játékban, kérdezi Csurit. Hú, az a helyzet, hogy PC-n annak idején, ugye PC-n kezdtem el játszani ezzel a játékkal még nagyon régen, valamikor 2014 elején, és abban az időszakban ilyen 550 órát beleraktam a játékba, nagyjából egy év alatt, és néhány héttel ezelőtt kezdtem el játszani a konzolos verzióval, főleg azért, hogy streameljem. Gyakorlatilag ez ilyen visszatérés volt részemről a Daisy-hez, mert hogy 2014 után így teljesen fölhagytam a játékkal, és úgy döntöttem, hogy itt a streamer karrieremet, hát az őrietes nagy karrieremet, ezt fog a videójátékkal is szeretném kiegészíteni, és így adta magát, hogy akkor ismét a Daisy-vel foglalatoskodjak, csak most nem PC-n játszom, hanem konkrétan konzolon, az Xbox Series X verzióval játszom jelenleg. És azt gondolom, hogy mióta elkezdtem vele játszani, olyan nem is tudom, egy hónappal ezelőtt nagyjából, tehát hogy azóta ilyen 30-40 órát rakhattam bele a konzolos verzióba. Így Satzper kb. Pontos számot nem tudok mondani, de így Satzper kb. Ilyen 30 és 40 óra között lehetek. És közben nem pontosan értem egyébként, hogy mi történik. Mert hogy folyamatosan jelzi nekem a gép, hogy itt valami dolgok vannak. De fogalmam sincs, hogy micsoda. Mert hogy közben így a játékra figyelek. De nagyon örülök, hogy itt vagyok, és itt vagytok, és nagyon szépen köszönöm még egyszer Zsófinak, hogy nyomott rám egy raidet. Boldogságos, csodálatos dolog, és úgy nézem, hogy wow, igen, a bocseregnek hálom már 103%-on áll a követő számlálom, hát köszönöm szépen, ez csodálatos, hogy gyakorlatilag 10 perc alatt meglett a kitűzött cél, még ha botokkal is, de megvan. Csodálatos dolog ez, hogy most már 1600 felett van a követőim száma, és ebből, ha minden igaz, mindössze 100 darab a bot. Úgyhogy csodálatos. Köszönöm szépen. Természetesen a chat az nyitva áll előttetek, úgyhogy ha bárkinek van bármilyen kérdése, vagy van olyan témája, amiről szívesen beszélgetne, akkor hajrá, igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni dolgokra és kommunikálni veletek, miközben én itt próbálok túlélni. Jaj, a zombik, meg még ki tudja kik között, most épp a zombik okozzák a legnagyobb problémát. Egyelőre más játékos a jelek szerint nincs a helyszínen. Viszont most három zombi totojázik itt az ajtó előtt, és most velük nem akarok konfrontációba kerülni, ez az igazság, úgyhogy egyelőre a várakozó álláspontra helyezkedem, hogy így visszataláljanak a dolgukhoz, ami igazából a csendes nyáladzást jelenti a zombik esetében, de hogyha van egy kis szerencsém, akkor pár percen belül így megnyugszanak, és én pedig szépen útra kelhetek Csernarusz gyönyörű vidékén, és hogyha már úgyis van egy kis időm, akkor szépen megtöltöm a fegyveremnek a tárait a szabad időmben. Elég jól. Nem voltál itt Zsófi egyébként délelőtt, ha jól emlékszem, mert éppen streameltél te is, miközben én streameltem, de hogy így egészen jól sikerült felszerelni harmadik Bellát. Gyakorlatilag már majdnem olyan annyira jól felszerelt a leányzó, mint második Bella volt a csúcskorszakban, úgyhogy abszolút kinőtte magát a... Nincs? Jó, basszus, tényleg nincsen betöltve. Na, már is betöltöttem. Basszus, de jó, hogy figyeltek. Köszi szépen, iToxici. Hogy szóltál. Az elég vicces lett volna, hogyha akkor jövök rá, hogy nincs betöltve a fegyver, mikor szükségem lett volna rá. Nem is értem, hogy ezt hogy hagyhattam ki. Valószínűleg azzal voltam elfoglalva, hogy megtöltsem a tárat, aztán a tár megtörtése után nem foglalkoztam azzal, hogy visszarakjam a tárat a fegyverbe. Úgyhogy csodálatos vagy, köszönöm szépen, hogy felhívtad a figyelmet erre a nem elhanyagolható tényre, hogy egy üres fegyverrel a kezemben bóklászom éppen egy katonai bázis közepén. Ami, hát hogy tegyük hozzá, nem életbiztosítás. Közben random videó kérdezi, hogy mennyire megyek föl éjszakra. Hát a tervem az, hogy egészen egy északi részre megyek föl, nem a pálya szélére, tehát nem akarom elérni a pálya szélét, de hogy itt északon, nem messze olyan attól a ponttól, ahol most vagyok, van egy olyan terület, ahol ami konkrétan vannak ilyen vadászkunyhók, és a vadászkunyhók tele szoktak lenni királylúttal, úgyhogy oda akarok eljutni. Most jelenleg ez a terv, aztán meglátjuk, hogy a vadászkunyhók után mi következik. Egyelőre ennyi a célom. Hogy eljussak arra a helyre. És hallok egyébként, nem tudom, ti is halljátok-e a háttérben, hogy van valami állathang, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy mondjuk ez nem egy medve. Medvével ugye még nem találkoztam a játék során, farkasokkal már többször is, viszont medvével még nem volt szerencsém, már hogyha egyáltalán lehet ezt szerencsének nevezni, összefutni, úgyhogy az érdekes lenne, hogyha egyszer csak felbukkanna egy medvepajtás. De hogy tökre nem olyan hangja van ennek az állatnak, mint hogyha őz lenne. Úgyhogy abszolút nincs kizárva. Északon vagyok, úgyhogy itt egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha egyszer csak felbukkanna egy medve. És tudjátok, hogy mi nem játék? Hát a medve. Viszont, disznók. Röfik. Röfik, és az van, hogy nincsen kajám, úgyhogy ne hopp! Elfutnak a röfik. Pedig le akartam lőni egy röfit, hogy legyen nálam hús. De most nem fogok röfikre vadászni, hanem abban bízom, hogy itt van egyébként ez az almás, és abban bízom, hogy sikerül némi gyümölcsöt gyűjtenem, mert hogy mindenféle harci szerszámokkal már iszonyatosan jól fel vagyok szerelve, viszont kajám az alig van. Úgyhogy muszáj vagyok most már arra figyelni, hogy legyen nálam valami elemózsia, mert ahogy látjátok, elkezdett csapok, már lassan majd éhes lesz a karakter, és elég hülyén venné ki magát, hogyha mondjuk így éhen halnék. Csurit kérdezi, hogy milyen szerveren vagyok. Ez biztos, hogy PvP szerver. Tehát, hogy itt, hogyha találkozom egy másik játékossal, akkor azonnal egymásnak lehet esni. Úgyhogy azért is érdekes az, hogy az előbb ugye mutattam, hogy viszonylag sokan vannak most a szerveren. Legalább szerintem ilyen 30-40 játékos van most a szerveren, úgyhogy tökre benne van a pakliban, hogy összefutok valakivel. Hát ez az almás, ez eddig nem egy hatalmas nagy ajándék. Na, a random videók jó állatetetést kívánok. Biztos vagyok benne, hogy még itt leszek, mikor végzel, úgyhogy várlak vissza szeretettel. Igyekszem nem meghalni. Minden erőmmel azzal leszek, hogy életben tartsam harmadik Bellát. Ugye, hogyha valaki esetleg nincsen képben a karakternevekkel kapcsolatban, ugye mindig az van, hogy a játékra bízom, hogy milyen karaktereket generál nekem, már amilyen nemüket illeti, és általában az van, hát nem is általában, hanem konkrétan az van, hogyha női karaktert generál a játék, akkor ő Bella lesz, ha pedig férfi karaktert, akkor Béla, és most tartunk a harmadik Bellánál. Harmadik Bella most már emlékeim szerint, hát igazából hetek óta életben van, mert hogy hetek óta nem játszottam, viszont összesen ilyen, ha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen 10 órányi játékidő óta van életben Bella, ami egyébként nem is olyan rossz teljesítmény a DayZ-ben. És tényleg egyébként valószínűleg látszik egyébként kívülről is, hogy sikerült elég jól felszerelni a leányzót. Van 3 fegyverem, mindegyikben van lőszer, normális katonai cuccok vannak rajtam, úgyhogy elég jól alakult a lootolás az elmúlt pár órában, de hogy még nem értem a végére ennek a lootolás sztorinak, úgyhogy most ezért tartok éjszak felé, hogy meglátogassam ezeket a sokat emlegetett vadászkunyhókat, ahol az eddigi tapasztalataim alapján mindig normális loot van. Van kaja, van lőszer, ami nagyon fontos, tehát hogy a shotgunomba ott lehet találni lőszert, meg vannak ilyen normális ruhákat is be lehet gyűjteni ezekben a katonai kunyhókban, úgyhogy ezért az a célom, hogy oda elcsámpázzak Bellával. Közben lát egyébként, nem tudom látjátok-e, de hogy a bal sarokban azt írja a játék, hogy 30 perc múlva újra fog indulni a szerver, ami igazából nem befolyásol semmit, hiszen amikor majd újraindul a szerver, akkor ki fog dobni, megvárjuk, amíg újraindul, és majd szépen visszajövök. Ugye azért nem akarok átmenni másik szerverre, mert hogyha átmennék egy másik szerverre, akkor elveszteném a pozíciómat, és elég sokat kutyagoltam azért, hogy eljussak ide éjszakra, úgyhogy szeretnék ezen a szerveren maradni. Ájtok Cici kérdezi, hogy van-e saját bázisom? Nincsen. Odáig még nem jutottam el soha, hogy egy karakterrel nekiálljak saját bázist építeni. Úgyhogy egyelőre még csak ebben a fázisban vagyok, hogy így mászkálok a karakterrel, meg lootolok, meg ilyesmi, de hogy a bázisépítésbe még így nem vágtam bele. Lehet egyébként, hogy valamikor majd sort kerítek arra is, mert hogy így érdekel egyébként a játékon belül, hogy hogyan lehet saját bunkert, bázist építeni. Viszont most még egyelőre nem szerepel a terveim között. Az elsődleges célom most az, hogy kaját találjak. Brian írja, hogy jó a terv itt éjszakon, sok sikert, köszi szépen, bízom benne, hogy sikerrel fogok járni. Ott van egyébként előttem megint egy ilyen gyümölcsös, oda most bebóklászok, aztán megnézem, hogy hát ha ott nagyobb szerencsém lesz, mint az előbb, mert most tényleg az a prioritás, hogy szerezzek magamnak valami kaját, mert hogy gyakorlatilag nincs a hátizsákomban már semmi kaja, úgyhogy ha ne adj Isten megsérülnék, vagy valami, akkor nincsen mivel visszatáplálni az energiát a karakterbe, ami ugye nem jó, tehát ugye erre érdemes odafigyelni, hogy mindig legyen nálam elég kaja ahhoz, hogyha ne adj Isten bejön egy zombi támadás, vagy véletlenül arra kerül sor, hogy összealkodok egy másik játékossal, aki meglő, és leesik az életerőm, meg vérveszteségem lesz, akkor értelemszerűen kajával és innivalóval lehet visszapótolni az elveszett dolgokat, és hát az a helyzet, hogy jelek szerint ez a gyümölcsös sem kecsegtet túl sok gyümölcsös jelen pillanatban. Nem örülök. Legalább egy száradt talma lenne a földön, vagy valami. Innivalóm egyébként van, hál' Istennek van két flakonom, meg egy katonai kulacsom is, tehát hogy az éhenhalás miatt nem kell aggódnom, viszont a kaja kérdés az lassan problémát fog okozni, hogyha nincsen nálam semmi ennivaló. És hogy itt van ez a rengeteg gyümölcsfa, egyek a gyümölcs nincsen alattuk. Gyorsan behúzódom ebbe a pajtába. Szia Corvin! Neked is szép estét! Köszi szépen, hogy itt vagy. Bejöttél, beköszöntél ma este. És fejtsi, az van, hogy ez itt, ez már nem béta, hanem ez konkrétan már az 1.0-as változat, és pont valamikor a közeljövőben fog egyébként érkezni egy patch a konzolos verzióhoz, az 1.13-as. Most nézegettem a térképet, hogy merre kellene mennem, hogy eljussak azokhoz az épületekhez, amit említettem, de most megvan, jól van, megnéztem, hogy hol vagyok, merre vagyok, azt hiszem. Ja. Teljesen képbe hoztam magamat. Tisi városába fogok elmenni, és Tisi városának a közelében van egyébként egy ilyen vadászkunyhós terület. Szóval igen, tehát hogy visszatérve fejtsi kérdéséhez, tehát hogy ez itt már egy végleges verzió, tehát a konzolokra már egy kvázi 1.0-as végleges verziót adtak ki. Tudni kell egyébként erről a konzolos verzióról, hogy azért vannak benne borzasztóan idegesítő bugok. Nem egyszer történt meg az, hogy egy bug miatt haltam meg, de hogy így hozzá lehet szokni a bugokhoz. Tehát, hogy nekem is sikerült. Az elején, aki itt volt velem a kezdetek kezdetén a Daisy streameknél, az tudja, hogy meglehetősen sokat szentségeltem, mikor ilyen beragadó ajtók, meg a lag miatt estem folyamatosan a zombik áldozatául, de aztán ezt így ki lehet tapasztalni, és meg lehet szokni. Tehát, hogy így az ember egy ponton így hozzászokik ahhoz, hogy vannak még elég idegesítő hibák a játékban, és úgy játszom már én is, hogy rá vagyok készülve arra, hogy itt történhetnek velem olyan dolgok, amiket nem szeretnék, hogy megtörténjenek, úgyhogy kezelhető szinten vannak ezek a bugok. Nyilván idegesítőek, főleg akkor, amikor egy jól felszerelt karaktered hal meg azért, mert egész egyszerűen beszorulsz egy láthatatlan négyzetbe, és agyonütnek a zombik, tehát hogy ez itt előfordul még mindig a Daisy-ben, de hogy így menedzselhető a dolog. Szóval nem mondanám játszhatatlannak a játékot semmiképpen. Tehát, hogy mostanra eljutottunk oda egyébként, hogy így tökre élvezem a konzolos verziót, és így kikapcsolódásként élem meg már azt, hogy játszok vele, és nem stresszként. Ezért is szeretem streamelni egyébként, mert hogy így lazán el vagyok, közben tudok veletek beszélgetni, tudunk dumálni. Vannak emberek, akiknek ez így tetszik, többek között Zsófi, hogy én itt jövök, megyek, és gyűjtögetem a cuccokat, meg az almákat. Úgyhogy ja, most követni fogom ezt a betonutat, és ez a betonút fog elvezetni minket egyébként Tisi városába, és hogyha eljutok a Tisi nevezetű, hát városnak nem is nevezném, inkább településnek, tehát hogyha eljutok a Tisi nevű településre, akkor onnan kell majd egy kicsit jobbra venni az irányt, és akkor valahol az erdőben fogok rábukkanni a sokat emlegetett vadászkunyhókra, és hogyha vadászkunyhókkal végeztem, akkor utána a vadászkunyhók után átjövök itt északra is. Északra is átmászom, megnézem a katonai tábort, ahol a legutóbbi karakterem sajnálatos módon életét vesztette. Igen, egyébként Isti jól írja, hogy megszerettem kivéve az inventory managementet. Igen, tehát hogy a konzolos verzióban a legtöbb seggfájást azt egyértelműen az inventory okozza, ugyanis az katasztrofális. Tehát, hogy annyira bényán van megcsinálva a tárgykezelés, hogy arra szavak nincsenek. Tehát, hogy túlságosan körülményes. Játszottam már jó pár konzolos játékkal, és a tárgyak pakolgatásának meg áthelyezgetésének nem kellene ennyire körülményesnek lennie. De egyébként ezt is meg lehet szokni. Megszeretni biztos, hogy nem lehet, de megszokni azért meg lehet, azt gondolom. Miért nincsenek almák az almafák alatt? Ezt mondjátok meg nekem. Igen, tehát hogy az hozzátartozik az igazsághoz, hogy PC-n is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van a tökéletestől az inventory-nak a kezelése, viszont ugye PC-n ott van az a hatalmas nagy előny, hogy ott az egered, és PC-n működik a drag and drop rendszer. Úgyhogy ott nyilván a drag and dropnak köszönhetően jóval gyorsabban és könnyebben lehet cuccokat pakolni, itt ugye erre nincsen lehetőség, és ez sokszor nagyon frusztráló. Felsi, az van, hogy az igazság, hogy itt a konzolon egészen nyugis a játék. Nyilván találkoztam már más játékosokkal. Olyanra is volt példa, hogy más játékosokat így lelőttem, mert hogy éppen úgy hozta a sors, hogy megtámadtak, és nem volt szerencséjük, mert hogy nekem volt fegyverem, és nekik nem. Igazából nem, én konzolon még nem láttam olyat konzolos játékosok között, hogy lett volna, hogy ilyen óriási nagy csapatokban mászkáltak volna, és különböző klánok, meg több csoporthoz tartó emberek küzdöttek volna egymással, mint a PC-s verzióban. Úgyhogy nyilván itt is, hogyha két játékos találkozik, akkor abból nagy valószínűség szerint az lesz, hogy elkezdik egymást meggyilkolni, de hogy nem tapasztaltam még azt, mint a egyes PC-s verzióknál, hogy így lennének ilyen őrületesen nagy tűzpárbajok a lakótelepeken. Szóval nem tudom. Én azért is szeretek így a konzolos verzióval játszani, mert hogy én nem vagyok ilyen őrületesen nagy híve a PvP-nek, hanem engem tökre elszórakoztat az, hogy így föltápolom a karaktert, és így mászkálok vele, és folyamatosan felfedezek új helyszíneket, meg jövök, megyek. Tehát, hogy én ezt a túlélő szimulátor részét szeretem a játéknak, hogy életben kell tartanom a karaktert. Nyilván ebbe beletartozik az, hogy ott itt vannak a zombik, tehát hogy figyelnem kell a zombikra, meg hogyha megjelenik egy másik játékos, akkor nyilván figyelnem kell arra is, hogy a másik játékos ne öljön meg engem, hogyha esetleg van rá mód, akkor én öljem meg őt, tehát hogy ember farkasnak farkasa elv alapján, tehát hogy nem nagyon szoktam megvárni én sem, hogy barátságos egy játékos vagy sem, hanem hogyha úgy adódik, akkor lepuffantom, mert a PC-s verzió alapján vannak rossz tapasztalataim az elsőre barátságosnak tűnő játékosokkal kapcsolatban. Random videó kérdezi a chatben, hogy visszajött, azért nincsenek almák, mert megeszik az állatok. Nem tudok róla egyébként, hogy az állatok falatoznának egyébként a földön található gyümölcsökből. Az összes interakció, amit láttam így állatok és zombik részéről, hogy a zombik például hajlamosak megtámadni az állatokat. Tehát, hogy pont ma délelőtt volt egy olyan jelenet a játékban, hogy így éppen bókláztam, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a távolban ilyen őrületesen nagy mozgás van. Azt hittem, hogy egy másik játékos szalad előttem, de aztán kiderült, hogy nem, hanem a zombi küldözték a szerencsétlen szarvasmarhákat. De azt nem hiszem, azt igazából nem hiszem, hogy az állatok megennék a termést a fák alól. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, de hogy én nem hallottam róla, hogy lenne ilyen feature a játékban. Közben megérkezett Oberon ide elém, itt fekszik a monitor előtt, természetesen hol máshol. Simán lehet egyébként, hogy azért nincsenek gyümölcsök egyébként mondjuk a fák alatt, mert hogy már tényleg így a ciklus a végét járja a szerver. Tehát, hogy nem is tudom, ilyen 20 percen belül újra fog indulni. Bízom benne, hogy az újraindulás egyben azt is jelenti, hogy így újra spónolnak dolgok, többek között például a gyümölcsök. Ebbe a házikóba azért benézek, hogy hát ha mázlin van, és van itt legalább egy konzerv, vagy valami. Egy vizes flakon. Shotgun lőszer, nagyon jó. Igaz, hogy csak egy darab, de hát aki a kicsit nem becsüli. Hát ezt a vizet, ezt megiszom. Soha nem lehet elég vizes palackod. Ja, 15 perc múlva újraindul a szerver, úgyhogy lehet, hogy 15 perc múlva nagyobb szerencsém lesz a kaját illetően. Közben iToxici írja, hogy a farkas és a medve is támadja az összes állatot és a zombikat is. Na, azt még nem láttam, hogy a farkasok például megtámadták volna a zombikat. Nyilván a farkasok csak engem támadtak meg eddig kétszer. Sőt, nem háromszor volt példa arra, hogy farkasokkal találkoztam, hál' Istennek mind a háromszor túléltem a találkozást. Az egyik alkalommal szimplán csak bemenekültem előlük egy házba, aztán a második alkalommal a házból lelövöldöztem őket, a harmadik alkalommal pedig konkrétan egy úton futottam össze velük, és volt nálam akkor már egy fasz a shotgun, úgyhogy szépen a shotgunnal leterítettem a farkasokat, az jó móka volt alapvetően. Viszont medvével még nem volt szerencsém. Igen, is írja egyébként, hogy a spawn pontok közelében lévő gyümölcsöseket mindig kilútolják a frissen érkezők. Egyébként ez így van, nyilván én nekem is, amikor játszom, nekem is az az első dolgom, hogy elkezdek a gyümölcsösökben körtét, almát és szilvát keresni, viszont most már nagyon messze vagyok egyébként a spawn pontoktól, tehát hogy ennyire éjszakon soha nem dob le a játék kezdőjátékost, azért furcsa nekem egy picit, hogy most már voltam 3 gyümölcsösben, és egyik gyümölcsösben sem volt gyümölcs. Wow! iToxis írja, hogy én egyszer 50 méterről néztem még egy farkasfalka és egy medve harcát. Ha! Az tök jó hangzik. Most már egyébként kíváncsi lennék egy medvére. Tehát, hogy egy medvét már megnéznék magamnak. Na, megérkeztem Tisibe. Ami azt jelenti, hogy itt vagyok Tisiben, és jobbra kell vennem az irányt, mert hogy Tisitől jobbra van az erdőben ez a katonai, nem katonai, hanem vadászkunyhókkal teli tábor. Ott lesz egy kórház is. Egyébként ebben a táborban is bízom benne, hogy akkor a kórházban mondjuk találok kötszert. Sőt, az se lenne rossz, hogyha lassan találnék egyébként varrókészletet, mert a varrókészlet az mindig jól jön, hogyha meg kell foltozni a ruháimat, és engedelmetekkel iszok egy picit. Majd ki is kell mennem vízért, mert kiürült a kulacsom. És néha a karakteremhez hasonlóan, néha nekem is muszáj egy kis folyadékot magamhoz vennem. Főleg már, hogy voltam ugye edzeni, és elképesztően meleg van kint, és nyilván az edzőteremben is elképesztően meleg volt. Úgyhogy annyira meleg volt, hogy amikor vége lett az edzésnek, és kijöttem a teremből, még a 30 fok is hűvösnek tűnt ahhoz képest, ami bent volt. Mármint nyilván nem csak meleg volt, de edzettem is, úgyhogy teljesen túlhevült a testem, úgyhogy zuhanyoztam is meg minden, és nem is tudom, szerintem életemben nem esett még annyira jó zuhany, mint a mai edzés után. Aha, már látom a házakat. Remélem, hogy ezt nem fosztották ki. Itt egyébként van esély arra, hogy kaját is találjak. És szerintem itt ki is fogom majd várni a szervernek az újraindulását, és bízom benne egyébként, hogy újraindul a szerver, és a szerverrel spónolnak majd cuccok. Én egyébként itt éjszakon simán van rá esély egyébként, hogy farkasok és medvék bukkanjanak föl. Tehát, hogy úgy nyilván az előbb láttunk ugye disznókat, de hogy ezen a területen például farkasok simán felbukkanhatnak, illetve őzek is. És itt hirtelen egyébként meg is hallottam most a távolban, hogy felbőgött valamilyen állatka. Lehet, hogy eltévedtem. De nem, hát itt kellene. Itt kell lennie valahol a környéken. Azoknak a kunyhóknak. Most nézegettem a térképet, hogy hol lehetek. Valószínűleg akkor jártam volna a legjobban, hogyha követtem az utat, és nem jövök be az erdőbe, de még lehet szerencsém. Itt már ilyen sziklás részek jönnek. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy eltévedtem. És valamiért a LED lámpám is megfurcsult. Össze-vissza villog. Mi történik? Lehet, hogy a veszélyre figyelmeztet? Na viszont akkor, hogyha ez így van, akkor a biztonságos megoldáshoz folyamodom, visszamegyek Tisibe. Ó, Nagyi, nagyon szépen köszönöm a csírt! Köszönöm szépen! Kedves vagy! Szuper király vagy! Szóval, visszamegyek Tisibe, és követni fogom az utat, és az út mentén fogok... Az út mentén fogok eljutni ebbe a vadásztáborba. Csak azért is elmegyek a vadásztáborba. Szia Pancake Speedy! Hát, olyan őrületesen nagyon nem késtél még el. Csak az első 40 percről. De hogy ilyen őrületes izgalmakról nem maradtál le ma sem egyelőre. Tehát, hogy nem történtek elképesztően izgalmas dolgok az elmúlt 40 percben. Ez az igazság. Épp eltévedtem. Egy vadásztábort keresek, és hát egyelőre nem találtam meg, úgyhogy most visszaindulok az egyik városkába, ami itt van a környéken, és szépen az utat követve fogok eljutni a célomhoz, mert ez a random bevágtatok az erdőbe, ez nem annyira működik. Igen, egyébként jól mondja Toxici, hogy valószínűleg nem ártott volna, hogyha használom az iránytűt. Igen, ez egy teljesen valid gondolat egyébként. Annyira felcsigáztam az embereket ezekkel a vadászkunyhókkal kapcsolatban, hogy aztán, amikor oda találok, akkor valószínűleg tuti nagy csalódás lesz mindenkinek, hogy ezért néztem a streamet másfél óra hosszán keresztül, hogy ezeket a viskókat lássam. Hát, hogy nem volt ez olyan jó stratégia. Közben azt nézem, hogy nagyjából még 10 perc lehet a szerver újraindulásig. Ugye itt voltam. Hogy ennyire rosszul tájékozódtam. Tehát, hogy konkrétan... Hogy ennyire visszafelé jöttem. Na mindegy, most megint be fogok sétálni Tisibe. Nem az Isibe, hanem Tisibe. És akkor teszek egy kört, és az utat követve szépen az utat követve meg fogom találni. Csak azért is megtalálom. A vadásztábort. Egyébként igen, ez a Daisy egyébként tök jól megmutatja, hogy mennyire egyszerűen el lehet egyébként tévedni. Azt hiszed, hogy elindulsz jobbra, és jó irányba mész, de egy iránytű nélkül valójában elindultál jobbra, és fogalmad sincs, hogy merre mész. Ez az igazság. Úgyhogy legyetek mindig észnél. Itt mondjuk van egy túra ösvény. És ez lehet, hogy oda vezet. Most még egyszer megjátszom ezt, hogy bemászok az erdőbe. Kaland az élet. Legalább, hogy elmondhatjátok, na a hülye megint eltévedt. De hogy most valamiért azt súgja nekem az ösztönöm, hogy ez a túraösvény, ez oda vezet, ahova el szeretnék jutni. Ennyit arról, hogy iránytű nélkül ne menjetek be az erdőbe, hogy ezt kidobtuk az ablakon, rámentünk a túraösvényre. Se baj! Mi baj lehet? Maximum jön egy medve. Pff. Érted? Ha már meg kell halni, akkor egy medve öljön meg. Úgy vagyok vele. Hoppá, Rémizi! Ha jól látom, akkor... Ja nem látok semmit. Ne is figyeljetek rám, hülye vagyok. Egyre kevesebb a valószínűsége, hogy ez az erdei verseny oda vezet, ahova szeretném. Ezt így mondjuk ki. Igen, tehát hogy nem biztos, hogy én vagyok. Corvin jól gondolja, hogy nem biztos, hogy én vagyok a tökéletes túra partner. Legyünk őszinték egymással. Nézd, itt egy ösvény, induljunk el rajta, mi baj lehet? Na, följöttünk ide a sziklás picsába. Egy dekavadásztábor nincs itt, gyerekek. Egy dekavadásztábor nincs itt, úgyhogy... Úgyhogy szeretnék magamnak gratulálni ehhez az egyébként fantasztikus teljesítményhez, amit itt nyújtok most Daisy Stream... Daisy Streamként. Ne legyetek mérgesek rám, így próbálok ilyen, nem is tudom, ilyen random élményt belevinni ebbe a dologba. Egy kis dombra lecsücsülünk. Ott van egy kerítés, az azt jelenti, hogy a kerítés túloldalán van valami, tehát hogy az ott valószínűleg még nem a pálya vége. Azt gondolom. Híres utolsó mondatok, ezek itt nem a pálya vége. Itt egy kunyhó. Hát ez fantasztikus. Ez nem az a kunyhó, amihez jönni akartam. Ennyit szeretnék hozzáfűzni egyébként, hogy nem ez volt a cél. De ez is valami. Tehát, hogy tessék, mutattam nektek egy kunyhót a semmi közepén. Ne mondjátok, hogy nem éri meg Daisy streameket nézni velem. Tehát, hogy egy szavatok nem lehet. Na jól van, nincs szükségem még egy flakorra. Viszont van itt egy út. És hogyha ezen az úton elindulok lefelé, akkor lehet, hogy lesz valami. Ja, például újraindul a szerver. Na, akkor most van. Most van egy kis időm, hogy kimenjek vízért. Úgyhogy ne menjetek sehova, drágaságaim. Feltöltöm a vizes izémet, aztán jövök vissza. Mire visszajövök, tessék, Zsófi kiváltotta, hogy igyak. Úgyhogy elmegyek, feltöltöm ezt a SodaStream üveget, aztán jövök vissza. Ne menjetek sehova! Közben itt van a macska is, megérkezett. Integes az embereknek, Obika. Nem, ez nem neked víz, az nekem víz. Drága látos kis cicám. Nézzétek itt a cica, hát nem aranyos. Húhúúú! Jaj. Na, közben Viki meg akar enni a fagyit. Nem szép tőle. Jaj. Na. Jó, eltűnt a szerver a szerver listámból. Úgyhogy most már csak frissítgetni kell. Aztán... Közben itt teljesen el vagyok hűlve, hogy Viki megeszi az összes fagyimat. Szavazást akar Corvin, de milyen szavazást szeretnél Corvin? Mesélj, miről szavazzunk? Ja, hogy Viki megeheti a fagyit. Á, legyen szavazás! Viki, itt vagy, légy szíves, te moderátor vagy, úgyhogy indíts egy szavazást arról, hogy megeheted-e a fagylaltot. Na! Újraindult a szerver, gyermekeim, úgyhogy visszatérek. Telóról vagy nem tudok. Jaj már, mindig csak a kifogások, komolyan. Nem, én nem írom be. Addig nem ehetsz a fagyiból, Viktória, amíg le nem teszed a kis fenekedet a számítógép elé, és nem indítasz egy szavazást. Tehát, hogy légy szíves, dolgozz meg azért a fagylaltért. Tehát, hogy van mobiltelefonod valóban, viszont van számítógéped is, úgyhogy át kell fáradni a számítógéphez, lekerülni a számítógép elé, és ott kell nagyon szépen szavazást csinálni, úgyhogy tényleg, tehát, hogy csak akkor nyúlhatsz a fagylalthoz, amit én vettem, hogyha készítesz erről egy szavazást, punktum. Hogyha, ne adj Isten, arra vetemednél, hogy elfogyasszod a fagylaltot szavazás nélkül, akkor ez volt az utolsó fagylalt, ami általam abban a lakásba érkezett. Ennyit tudok mondani. És ezt teljesen komolyan gondolom. Úgyhogy én a helyedben átgondolnám. Egyébként nagyon-nagyon finom fagylaltról van szó, és az a szomorú hírem van, hogy a szerver újraindulás az semmilyen módon nem befolyásolta a lootot, tehát ugyanaz a loot van a házban, mint a szerver újraindulása előtt, ami egy picit szomorúvá tesz. Egyébként nagyon finom fagylaltról van szó, a Lidl-nek van szerintem ilyen saját márkás cucca, és ki? Finom. Nem olcsó egyébként, mert hogy 1200 forint egy doboz, de hogy tényleg kifejezetten finom fagylaltról van szó. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy Viktóriának mindenképpen meg kell dolgozni azért a fagylaltért. És milyen az íze? Kérdezi Isti. Az én kedvencem az vaníliás makadámdiós, de van például mézes és valami, a másik az nem jut eszembe, illetve tegnap vettem olyat, ami csokis kekszes, és mind a három egyébként isteni finom. És nem azt mondom, hogy annyira jó, mint egy doboz Ben & Jerry's, de hogy harmad annyiba kerül, mint egy doboz Ben & Jerry's, és tényleg eszméletlenül finom. Úgyhogy, hogyha valaki szeretne prémium jégkrémet venni, de nem akar Häagen-Dazst venni, vagy nem akar Ben & Jerry's venni, amiknek a doboza ugye 2 és 3000 forint között mozog, azoknak ajánlom ezt a Lidl-ös fagylaltot, ugyanis tényleg kifejezetten jó cuccról van szó. Igen, egyébként, hogyha Viki veszi a fáradtságot és megcsinálja a szavazást, és ti megszavazzátok, hogy megehesse a fagyit, akkor többet is megtudhattok a fagylalt ízéről, a csokisról, mert hogy a makadámdiósat már megette ez a lány, és most már csak a csokis kekszes van neki. Aminek én tegnap megettem szerintem az egyötödét. Szóval nem fogja megenni az egész dobozzal, csak egy részét, mert tegnap én már rádolgoztam arra a fagyira. Ó, magyaró, kaja! Most már fogalmam sincs, hogy hol vagyok, tehát hogy ennyire jól sikerült egyébként ez a kis kirándulás. Elhatároztam, hogy nem fogok lemenni a betonútról, hanem a betonúton fogok elmenni a mit tudom én hova. Na hát, akkor is el fogok jutni a vadászkunyhókhoz. Akkor is. Ehhez mondjuk most éppen a lehető legrosszabb irányba megyek, de ez ne zavarjon össze senkit természetesen. Nem. Tehát, hogy ma vadászkunyhó lesz. Ha a kutya kovászba szarik, akkor is. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Úgyhogy most megint visszamegyek arra azon az úton, ami jöttem. Hoho, szavazás! Kérem szépen! Szavazás! Én nyomtam egy nemet. Úristen, hány lehetőség van egyébként a szavazáson? Tessék, Tomi csinált egy szavazást. Csodálatos vagy, Tomi, köszönjük szépen, hogy megcsináltad a szavazást. Igazából, hogyha ragaszkodnánk az eredeti feltételekhez, akkor ez a szavazás érvénytelen, hiszen Vikinek kellett volna szavazást csinálnia, hogy övé lehessen a fagylalt, de ma aranyból van a szívem, úgyhogy megteszi ez a szavazás is. Igen, Tomi, abszolút nem a te hibád, tehát hogy véletlenül sem érezd magad rosszul emiatt. Nyilván nem a te hibád, hogy így alakult ez a szavazás, ez természetesen csak is Viktória hibája, aki a rendszert kijátszva akarja magáénak tudni a fagylaltot, ami egyébként, hát hogy mondjam, tehát hogy ez nem egy tisztességes eljárás, de hogy te nem tehetsz róla. Úgy látom, hogy valaki engem támogat, és rajtam kívül még egy ember megnyomta a nemet. Úgyhogy köszönöm, hogy a lelki támogatást őszintén szólva. Tehát, hogy ez nagyon fontos nekem, hogy valaki úgy érezte, hogy a nemre kell szavaznia. Ez borzasztóan fontos számomra. Anyok! Anya! Ja, jól van, visszaértem oda, ahol letértem az ösvényről. Úgyhogy most visszamegyünk az ösvényen a városba, és most már esküszöm. Hoppá! Az lett a szavazás végeredménye, hogy meg kell simogatnod Oberont a fagylaltér. És mivel erre nincsen lehetőséged, hogy megsimogasd Oberont, ezért nem eheted meg a fagylaltot, Viktória. A chat szavazott. Az van, hogy nem jött be a mesterterv, Viktória, úgyhogy nincs fagylalt. Próbálom magamba folytani a sátáni kacajomat, úgyhogy csak önelégülten vigyorgok, de nincs fagylalt, Viktória. A chatre bíztad a dolgot, és a chat szavazott. Úgyhogy majd, hogyha valamilyen úton módon sikerül megsimogatnod Oberont, utána tiéd lehet a fagylalt, addig nem. Nem, nincs itt, nincsenek rugalmas szabályok. Ne is próbálkozz is ti. Ha megsimogatja Oberont, akkor jöhet a fagylalt. Nem én hoztam a szabályokat igazából. Tehát, hogy Victoria megpróbálta kijátszani a rendszert, de a rendszer ellene fordult. Az élet harc, mindig mondtam. Hol lehetnek azok az átkozott vadászkunyhók, de komolyan? Egy deka vadászkunyhót nem látok. Na se baj! Kedvünket ne szegje az, hogy most már lassan 30 perce kóvágok itt a semmi közepén, mindenféle értelem nélkül, tehát hogy ez senkit ne zavarjon össze. Minden király, minden fasza. A fagyi Armageddon is lassan a végéhez ér. Ja, Istenem, csodálatos, ahogy összedőlt ez a mesterterv. Tehát eddig ez a ma este legszórakoztatóbb része, ahogy Viktóriának nem lett fagylaltja. Na, gyerekek, most harmadszor is visszaértem ebbe a városkába, és most már esküszöm, hogy haladok az úton, és eljutunk a vadászkunyhókba. Figyeljétek meg, hogy előbb-utóbb eljutunk a vadászkunyhókba. Már csak órák kérdése. Azt hiszem. Most azért megnézem még egyszer a táblát, hogy tényleg ott vagyok-e, ahol azt hiszem, hogy vagyok. Ticsi. Igen, itt vagyok Ticsiben, vagy Tisiben, vagy tudja a pöcsöm, hogy mi ennek a városkának a neve. Á, nem, tehát hogy már továbbra is a vadászkunyhók felé tartok, tehát hogy én nem tettem le arról, hogy elmegyek azokba a vadászkunyhókba, tehát hogy félreértés ne essék. Itt vadászkunyhók lesznek, mindenképpen vadászkunyhók lesznek. Jönni fog egy medve, fixen érzem, bárcsak jönne egy medve. Medvét akarok. Rá! Szavazzátok meg a medvét, vagy nem tudom. Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy tényleg, hogy részt vettél ebben az őrülten izgalmas szavazásban. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy amikor szükséged volt rá, akkor megjelentél, és rendelkezésre álltál. Vikinek pedig további fagylaltmentes, csodálatos szép estét kívánok. Ha lesz medve, Viki megeheti a fagyit. Na jó, ha lesz medve, akkor nem megeheti, hanem ehet a fagyiból. Úristen, alma! Végre egy alma! Ott egy körte! Hát nem hiszem el, mi van itt? Kánoán! Ez biztos, hogy a szerver indulásnak köszönhető. Tuti. Alma, úristen. Száraz szilvák! Száraz alma, úristen, hát sose volt még olyan jó, mint most. komolyan, kinek kell fagy, amikor van száraz szilva? Figyelj már, figyelj már. Csak lesz csirkehús is, csirkehúsunk is, nem? Na. Béta nagy vadász. Na. Jaj, nincs hely az inventorimban, hogy megnyúzzam ezt a szerencsétlen állatot. Az nem létezik. Vagy mégis? De létezik. Akkor, Bellám, egyél. Reméljük, hogy a zombik nem vesznek észre. Dobjál el pár gránátot. Az a helyzet, hogy a gránátok nem foglalják a helyet az inventoriból. Mert hogy a gránátok a gránát zsebekben vannak. Úgyhogy a gránát eldobás az nem feltétlenül segítene a helyzeten. Viszont beraktam a fegyvertartóba a pisztolyt. Úgyhogy most azt hiszem meg tudom nyúzni ezt a szerencsétlen csirkét. Ez az! Skin and Carter! Na! Most jön a meló véres része. Úgyhogy a csirek. Húsi! Nagyon jó! Akkor valamikor bulit csapok most már. És lesz fasza csirkehúsi. Júj! Zombi bácsi! Van egy pár fölös tárgy, nem, miről beszéltek? Itt minden tárgynak fontos szerepe van. Nincs olyan, hogy fölösleges tárgy a hátizsákomban. Nem tudom, miről beszéltek. Csirke! Csirke! Nagyon jó, Nagyi! Csodálatos vagy! Köszönöm szépen, hogy ezt az elképesztően izgalmas csirke vadászatot némi csírrel ajándékoztad meg. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az a zombi, mint a döbrögi miniszterünk otthon a birtokon. Egyébként igen. Igen, tehát hogy így van, tehát hogyha a pap karakter Tibi atyának hívjuk, akkor mostantól a kalapos, pocakos zombi az lesz döbrögi. Az meg ott nem is tudom, melyik. Az igazságügyi miniszter, akinek most nem jut eszembe a neve. Nyugalom, gyerekek, már csak órák kérdése, és ott vagyunk a vadászkunyhóknál. Nem tudom, hogy most miért kell úgy csinálni. Mint hogyha nem jutnánk el előbb-utóbb a vadászkunyhók. Az Isten verjen meg, de megijedtem! Gyere, mami, gyere be! Intézzük el Privibe, gyere szobára! Közben vérzem, mint a kurva élet. Elvicceskedem itt ezt a nagyon komoly helyzetet. Úristen, három! Na, most már kezdem vicces lenni a dolog. Kösd már be magad, te szerencsétlen. Na baszki! Elhumorizáltam itt ezt a véresen komoly helyzetet. A végén még tényleg nem mentük el a vadászházba. Így van, ez volt Ceci néni. Lesből támadott a rohadék. Na jó, az most már nem volt. Most már így kevéssé vicces, hogy a fél életerőm ráment erre. Mikor már kezdtek jóra fordulni a dolgok. Kegyetlen játék ez a Daisy. Az egyik pillanatban megajándékoz, a másik pillanatban pedig elvesz. Ceci néni nem tudta elviselni, hogy jó napom van. Hopp, ott volt Áder. Vagy lehet, hogy az a Kocsis Máté? Az az igazság, hogy nem tudom már megkülönböztetni egyiket a másiktól. Minden esetre most egy picit ésszel fogok itt randalírozni. Sunnyogok egyet. Megint megy le a nap. Nyugalom, senki ne aggódjon, van éjjellátóm, úgyhogy amint tényleg lemegy a nap és besötétedik, utána megint mindent látni fogtok. Na, ennyi volt Tisi városa, úgyhogy most elhagyom Tisit, és az utat követve majd jobbra kell mennünk. Valahol lesz egy kereszteződés, és jobbra kell követni majd az utat szépen. Az ákán lévő bajonettel lehet hadonászni. Igen, elvileg, hogyha kifogy az, tehát hogy lehet szúró fegyverként használni az ákán lévő bajonettet, legjobb tudomásom szerint. Mi ez a sok zombi itt, baszkikám? Az tök jó, mert hogy itt még hova az Istenbe meneküljek el előlük. Ó, bazd meg. Na feküdjél ki, Béla! Hú, hát ez így nagyon nem jó. A baszki, elájultam és vérzek. Hát ezt... Hát ez így nem lesz jó. És vérzek, baszki! Ezek voltak az ukrán szavazók, baszki, busszal hozták őket. Na, térjél magadhoz, könyörgöm, te szerencsétlen, gyerünk már! Gyerünk, ó, és itt áll felettem a zombi, azt a... Na, térj magadhoz, Bella, könyörgöm! El fog vérezni, bazd meg, hát nem hiszem el, hogy megint zombik fognak kicsinálni. Gyerünk már! Hát kardba dőlök, komolyan. Obika, ne most, könyörgöm. Mi az Isten? Obi. Baszd meg. Kösd már be magad. Hát ezt nem hiszem el. Gyerünk, bazd meg, ha megint itt fogsz el meghalni, miközben kötöd be magad, akkor komolyan tökön szúrom magamat élő livestreamben. Fú! Hát ez nem volt olyan csodálatos pillanata ennek a játéknak. Hát ez nagyon közel volt, baszki. Köszi, Obika, hogy segítettél. Egyem a szívedet. Egy ajándék vagy az élettől, te macska. Na, akkor itt most leheveredem. Engedelmetekkel. Baszki! Jó, Szilva, érzem, hogy az fog segíteni. Most jöhet a medve, de idegesítsetek komolyan. Hát ezt nem hiszem el, hogy megint gyakorlatilag a semmi múlott az, hogy most életben marad-e ez a szerencsétlen vagy sem. Fú, elájult, nagyszerű. Hát ez kurva jó. Nyilván egyébként megint én voltam a teljesen ostoba, mert ahelyett, hogy bohóckodtam azzal az átkozott késsel, csak le kellett volna lőnöm azokat a zombikat, hiszen van egy csomó lőszer a 9-11-es pisztolyomba. Tehát, hogy így most igazán nem kellett volna spórolnom a lőszerrel. De azt hittem, hogy majd a késsel sikerül helyre raknom őket. Nézzük, hogy egyébként mekkora kárt okoztak a zombik. Hát igen, a Jackie az majdnem teljesen tönkrement. A nadrág is elég szar állapotban van, viszont minden más viszonylagosan megúszta a dolgot, úgyhogy erre iszunk egy kis vizet. Miért nem iszol? Haló? Miért nem iszol? Ja, mert valószínűleg üres az üveg. És most megint elájultunk. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi ideig fog ez most így menni. Végül is túléltünk egy aknatámadást is korábban. Tehát, hogy hál' Istennek felfelé mutat a vérmutató, tehát, hogy szép lassan lehet, hogy visszatermelődik a vér. De arra gondolok egyébként most jelen pillanatban, hogy ez a kis közjáték némileg elhalasztja annak az időpontját, hogy megérkezzünk a várva várt vadászkunyhókhoz. Úgy gondolom, hogy ez a mostani helyzet egy egészen picit hátráltatja ezt a feladatot, hogy eljussunk oda. De ettől függetlenül továbbra is úgy gondolom, hogy mi ma még el fogunk jutni a vadászkunyhókhoz. Egyet se féljetek. Lesz még ma ebből vadászkunyhó. Csak most itt egy picit fekszünk. Kipihenjük ezt a dolgot. Nincsen nálam soldat sajnos, tehát hogy nincsen nálam semmilyen orvosi eszköz. Ez a szomorú helyzet van. Gyakorlatilag azt hiszem nátha elleni gyógyszerem van és annyi. És megint elájultunk. Viszont az a jó hír, hogy ahol megyünk, ott van kórház. Igen, igen, de igazából csak az a kérdés, hogy eljutunk-e valaha oda, ahová szeretnénk. Egyelőre az is problémát okoz ennek a szerencsétlennek, hogy így feküdjön. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit kéne még beleerőltetni. Hogy egy kicsit felgyorsítsuk a vérképződést. Nyilván nem kellene sok, csak az, hogy egy szinttel feljebb kerüljön ez a vérmutató. És akkor végre elkezdhetnék mozogni. De szerintem még egy ájulás benne van ebben a sztoriban. Tessék. Így legyen ötösöm a lottón. Bella szívem, egy kaland az élet. Jaj, mit csinálok? Miért vagyok én béna? Most mondjátok meg, hogy miért. Lássuk be, azért egy medvennél izgalmasabb lett volna. Gyerünk, Bella, légy erős, szedd össze magadat. Tudom, hogy megvan benned a kellő akarat. Az a baj, mert tényleg nincsen semmi, amit bele tudnék erőltetni. Tehát, hogy még nyilván még tudok neki adni folyadékot, de nyers húst nem fogok vele etetni, az egészen biztos. Jó, hát akkor igen még, drágám. Majd iszol, hogyha újra magadhoz térsz. Milyen jó lett volna egyébként, hogyha az eredeti tervemhez ragaszkodva így folytatta volna az utat. Közben iToxici írja, hogy igazából a kajától nem gyorsul a folyamat. Igazából őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mitől gyorsul a folyamat. Csak hát arra gondoltam, hogy az életerőt nyilván a kaja és a hidratálás adja vissza, és hogyha növelem az életerőt, akkor arra gondoltam, hogy az életerő, hogyha fönt van maximumon, akkor szép gyorsan visszatölti a vérszintet is, de simán lehet, hogy nem. Most minden esetre már megittem az összes vizemet. Tényleg nem szeretnék olyan marhasok mindent az élettől, csak azt, hogy érjünk már el arra a szintre, hogy ne álljuljon el újra ez a szerencsétlen. Nézem, szugerálom azt a pirosan villogó vércseppikont, hogy ez az, köszönöm, Istenem, fantasztikus. Fú, na, hát ez csodálatos volt, lássuk be. Újabb izgalmas pillanatok a Daisy-ben, és ott is vannak zombik, úgyhogy őket is kikerüljük a picsába. Mert hogy még egy találkozás a zombik. Mondjuk most, ha van eszem, akkor lelövöm őket. Igen, ott van a balra vezető út egyébként, majd mindjárt nézem az iránytűt is, de hogy ott van a balra vezető út, amerre nem akarunk menni, ugye? És ott fent lesz egy felfelé vezető út, arra sem akarunk menni, hanem mi a jobbra vezető úton fogunk menni szépen. És ezen a jobbra vezető úton kell haladnunk addig, amíg el nem érünk egy szintén jobbra vezető kereszteződésbe. Lemerült az elem a Night Visionben. Hát le. Még szerencse. Hogy van tartalék elemünk? Na. Ez az. Így valamit látni is fogok. Szóval. Jaj. És ott van ez az átkozott zombi baszki pont előttem még. Jó, hogy nem... Nem sétáltam bele a zombiba. Jajaja, a ruhák sajnos nincsenek jó állapotban. Tehát, hogy damaged a felsőm is, illetve a nadrágom is. Abban bízom, hogyha végre, valahára, egyszer az életben elérjük a vadászkunyhós tábort, akkor ott lesznek majd cuccok, amiket fel tudok aggatni erre a szerencsétlenre. Ott egyébként az a nagy fekete folt ott a háttérben, az ott a pálya vége. Tehát, hogy teljesen fent vagyok már éjszakon. Annyira fent vagyok éjszakon, hogy konkrétan elértem a játéknak, a játék térképnek a szélét. Ott fent pedig azt láthatjátok, hogy a zombik üldözik az állatokat. Nem tudom, hogy mennyi látszik belőle, de nézzétek! Ott azt láthatjátok, hogy azok az átkozott zombik üldözik a szerencsétlen állatokat. Látjátok? Csodálatos. Na, és itt kell menni, mendegélni, amíg most már tényleg. Hoppá, azt a kurva! Srácok, ott egy helikopter. Hoppáka. Na, erre még nem volt példa, mióta a Daisy-vel játszom, hogy rábukkanok egy lezuhant helikopterre. Ez teljesen új. Amikor régen játszottam a PC-s verzióval, lezuhant helikopter az mindig lootot jelentett. Tehát, hogy a lezuhant helikopterek környékén mindig lehetett találni fegyvert, meg mindenféle dolgokat. És egyelőre itt is vannak, mondjuk, itt is vannak dolgok. Például egy field jacket, amit most szépen le is fogok cserélni. Jaj, baszki. Hova lett a Jackie, amit lecseréltem? Ne csináld már! Most ez komoly? Ja, itt van, jó van, baszki. Már megijedtem. Szóval, it's a first! Ez az első alkalom. Huhú! Lőszer! Jó, az egyébként dupla tár. Csak hát nem jó olyan fegyverhez, ami nálam van. De ezek szerint a lezuhant helikopter itt is azt jelenti, hogy katonai cuccok. Tök király. Bajonetta az M4-eshez, az jó lesz nekem kézbe. Hopp, ja, dobtár! Ó, dobtár! De hogy nem jó ahhoz a fegyverhez, ami nálam van. De hogy ez menő, menő, menő, menő. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon a konzolos verzióban is teljesen random bukkannak-e fel ezek a helikopterek. Most megnézem egyébként a térképet. És a térkép is egyébként jelzi, hogy ezen a helyen van rá esély, hogy helikopterre bukkanj. Tök jó. Hát ezt megörökítem az utókornak. Hogy az első lezuhant helikopterem a Daisy-ben. Kár, hogy éjszaka van, és éjjellátóval kell képet készítenem, de ne legyünk telhetetlenek, nem igaz? Hú, szia Gebbe! Köszönöm szépen a raidet! Szevasztok! Ma este is Daisy van, és egy egészen különleges pillanatnak lehettek a tanúi, ugyanis mióta ja, hát így nem láttok semmit értelemszerűen, tehát hogy mióta Daisy-zek, most először fordult elő, hogy lezuhant helikopterre bukkantam a játékban. És ez a lezuhant helikopter egyébként azt jelenti, hogy katonai loot a földön, és sikerült is felszednem olyan dolgokat, amik pont jól jöttek a jelenlegi helyzetben. Például egy normális kabátot. Azt írja, nem tudom kimondani elét, XW33 Delter, hogy ez nem az igazi helikres, nem akarok beleszólni, az igazi a szürke és fekete füsttel van. A PC-s verzióban biztos, hogy így van, de hogy ez gyakorlatilag füst nélkül is egy ugyanolyan helikopter, mint amilyen a PC-s verzióban szokott lenni régebben, valóban nem füstöl. Viszont ugyanúgy, mint ahogy a lezuhant helikopterek a PC-s verzióban, itt is nyilván tele, katonai lúttal van körbeszórva a helikopter, úgyhogy lehet, hogy nem nincsen füstje, de hogy a lényeg az ugyanaz. Tehát, hogy odamész, és jó eséllyel katonai cuccokkal van tele, ahogy az látható is volt a melléket példa szerint. És egyébként a térkép is úgy jelzi, mint, tehát hogy a térképet, amit éppen használok, azon is kifejezetten jelzi, hogy ez itt egy helicrash site. Egyébként itt van jobb oldalra a vadászkunyhós rész, viszont tök kíváncsi vagyok, hogy ez a teherautó, ami itt ácsorog az út szélén, az vajon milyen állapotban van? Mert hogy ez így nem tűnik teljesen randomnak. Lehet, hogy az, de hogy nem tűnik annak. Minden esetre közlekedni nem lehet vele. Na, és ezen a földúton lefelé kutyagolva fogunk eljutni egyébként oda, ahova eredetileg terveztem megérkezni, méghozzá ebbe a vadászkunyhós táborba. Megtörtént végre itt vagyunk. Itt vannak, ott van a kórház a bal oldalon. És itt mondjuk észnél kell lenni, mert itt biztos, hogy lesznek zombik. És hát nyilván azt nem szeretnénk, hogy a zombi cimboráink most nekem essenek, nem vagyok abban az állapotban, hogy kész legyek velük felvenni a harcot. Jaj, bocsánat, az ott nem is a kórház még, csak az is ilyen katonai barakszerű állomás, de hogy itt az egyik vadászkunyhó, amiről beszéltem, és hát most meglátjuk, hogy vajon ez a vadászkunyhó még mindig ugyanolyan jó helye, mint amilyen volt korábban. Hunter jacket, hát borzasztóan béna állapotban, viszont itt egy mogyoró, úgyhogy már megérte eljönni idáig. Ezt gyorsan be is hamikázom. Na, igen. Eljutottunk a vadászkunyhókhoz. Az ész megáll. Jár a taps, vagy nem tudom. Eddig a mogyoró az egyetlen előnye annak, hogy eljutottunk ide. Kíváncsi vagyok, hogy a többi épület nagyobb sikerrel kecsegtete. Nagyi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy ez valóban komoly teljesítmény. Hogy végül nagyjából egy órányi baszakodás után eljutottunk ide. Combat jacket. Hát nincsen túl jó állapotban. Nincs értelme lecserélni a rajtam lévő változatot. Lőszer, ilyen lőszerre nincs szükségem. Combat boots. Nézzük csak, milyen állapotban van. Hát, még tökéletes állapotban van a csizmám, úgyhogy ez sem szorul cserére. Zsófi, köszönöm szépen a csírt! Triki, neked is szép estét! Köszi szépen, hogy benéztél hozzám ma este erről az elképesztően izgalmas DayZ streamre. Na hát, micsoda izgalmak. Igen, tehát hogy sokkal hamarabb, sokkal kevesebb veszteség állán is eljuthattam volna ide, de hát akkor hol maradt volna a szórakozás, nem igaz? Aha, na itt már vannak zombik, úgyhogy átmegyünk sunnyogósba. Bízom benne, hogy ebben a kórházban legalább kötszert találok. Bakotta, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözlünk a körünkben, remélem, hogy jól fog szórakozni, jobban, mint Oberon, aki most megint itt elkezdett nyávogni az asztalon, és a farkával mindenféle menüket nyit meg a PC-ben. Obika, megint eltakarod a képet. Én tudom, hogy neked nagyon nehéz az életed, és nem könnyű macskaként, de ne legyél a terhemre, légy szíves. Még ennél is jobban. Gyógyszer, az még jól jöhet valamikor. Kötszer, nagyon jó. Ott is kötszer, hát csodálatos. Na, kedveskéim. Ki tudja, még jól jöhet egyszer valamikor ez a gyógyszeradag. Obika? Figyú, találd meg a helyedet, cica. Na hát, ez ennyi volt. Viszont legalább van kötszerünk. Ami azért nem elhanyagolható fegyvertény. Nagyon nem. Aha, az utolsó gyógyszer az hányásos megbetegedésre jó. Azaz azt jelenti, hogyha ne adj Isten, sikerül megint olyan konzervet ennem, ami meghányatja a karaktert, akkor ezzel a gyógyszerrel lehet majd kezelni. Ez mondjuk jó hír. Szerinted is, Oberon? Jól van, örülök, hogy te is örülsz. Ez fontos. Fontos, hogy te is jól érezd magad, kis cica. Jó sok zombi van itt. Ezen a csodálatos helyen. Ezen a vadászkunyhóktól sűrűn megszórt helyen. A csodálatos vadászkunyhók. Most már csak az kellene, hogy tényleg csodálatos legyen, csodálatosak legyetek vadászkunyhókáink. Hunter's Band. Hát ezt elrakjuk. Mondom, ezt elrakjuk. Vagy fölvesszük? Jó, akkor fölvesszük. Ja, hogy ez kisebb, és nem fér bele a hús. Hát csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Akkor hűtársamtól, a csavarhúzótól meg elbúcsúzunk. Na, haha, na erre számítottam, hogy lesz shotgunba lőszer. Van sweater, az nem annyira izgalmas számunkra. Ott egy kés, vagy nem? Ja nem, az csak késnek látszó padlószelet volt. Most lenne jó egyébként egy olyan házikó, ahol be lehet gyújtani, és szerintem abban a nagyobb épületben be lehet gyújtani, és akkor szépen megsütném. Megsütném a nálam lévő húsit. Zombika, ne vegyél észre, kushadjál szépen, jó? Okos legyél, zombika. Jó, ennek ugyanolyan minősége van. Jó, ó, kulacs. Ráadásul van benne. Van benne víz is. Jó. Na, csak nem rossz ez a vadászkunyhós hely, na. Azt kell, hogy mondjam, hogy megérte fölcaplatni ide. Megérte a kinkeserves küzdelmeket, amiket azért folytattam, hogy eljuthassak ide. Protective case, csak hát kurva szar állapotban. És... Istenem! Ebbe a kandallóba nem lehet begyújtani, vagy mit kellene csinálnom ahhoz, hogy ide be tudjak gyújtani. Ja, igen, jól látod, hogy cipeleket sátrat magammal. Nem tudom, hogy miért, de valóban cipeleket sátrat magammal, mert hogy eddig még egyszer sem találtam sátrat, és annyira megörültem neki, hogy akkor úgy döntöttem, hogy sátor. És felvettem. Aztán, hogy mi értelme van a sátornak, azt... Hát na, értek. De az a lényeg, hogy jöhet a húsfüstölés. Jú! Na tessék! Jaj, ég a tűz, boldogság van. Nyilván, hogyha nincs szerencsém, akkor valaki kiszúrja, és mindjárt hátba lőnek. Bármi megtörténhet, bármi. Hány perces az éjszaka, kérdezi kíváncsi, kérdezi Fejcsi, és őszinte leszek, fogalmam sincs. Tehát, hogy nem emlékszem. Nem emlékszem sajnos. Az, hogy nem is az, hogy nem emlékszem, hanem... hanem nem tudom, egész egyszerűen nem tudom. Nem tudom, hogy... Hogy pontosan hány percig tart az éjszaka. Továbbra is azt mondom, hogy nincsen fölösleges cucc a hátizsákomban. Tehát, hogy a késekre szükség van, mert hogy a kések elhasználódnak. Oké, lehet, hogy két bőrvarró készletre nincsen szükségem, de hogy oké, lehet, hogy a sátorra sincsen szükségem. Oké, valószínűleg a sátorra nincsen szükségem. Minden más viszont úgy gondolom, hogy olyan dolog, ami még jól jöhet. A késeket biztos, hogy nem fogom kidobálni, mert hogy a kés az fogyóeszköz, és a kés a legjobb fegyver a zombikkal szemben. Úgyhogy a késektől biztos, hogy nem fog megszabadulni. A csákány akkor fog jól jönni, hogyha... Hogyha elfogynak a kések. Tehát, hogy a csákány az tök jó önvédelmi fegyver lesz később. Most megszáradtak a húsok, most már csak azt kell megvárnom, hogy kihűljenek, mert hogyha berakom őket a hátizsákomba 100 fokosan, akkor bizony meg fogják égetni szerencsétlen karaktert, úgyhogy egy picit várni kell, hogy kihűljenek a megszállított húsok, és a megszállított hús az gyakorlatilag, hát ha nem is végtelen ideig, de nagyon hosszú ideig eláll. Igen, nem jó, a sátorról le tudok mondani, az csak így az izgalom, a sátor izgalma, hogy találtam a semmi közepén egy épület előtt egy sátrat, ez így annyira megtetszett, hogy úgy éreztem, hogy nekem szükségem van a sátramban. Így van, nekem még a cipőmben is van egy kés, a kés az fogyóeszköz, tehát hogy egy csomószor volt olyan, hogy jöttek a zombik, és már nem volt késem, úgyhogy én minden egyes kést felszedek, tehát hogy a kés az egy nagyon fontos eszköz. Úgyhogy azoktól biztos, hogy nem fogok megválni, a késektől. Nincs az az Isten, hogy megváljak a szeretett késeimtől. Még mindig 70 fokos az a hús. 60. Nagyon-nagyon lassan akar visszatöltődni a vércsepp. 50 fok. Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy a DLC az pontosan mit ad hozzá a játékhoz. Legjobb tudomásom szerint az csak egy teljesen új térkép, tehát hogy új játékelemek, legjobb tudomásom szerint nincsenek a Livonia DLC-ben, de hogyha valaki esetleg másképp tudja, azt cáfoljon meg. De én úgy tudom, hogy nincs, nem, tehát hogy gyakorlatilag kapunk egy új térképet, és annyi. Sárga vér, tényleg, huhú, na, jól van, alakul a molekula, lassan elkezd visszatérni majd a szín a játékba, majd természetesen azután, hogy, ja, szóljatok egyébként, hogy nem láttok semmit. Visszakapcsolom az éjjellátót, meg még meglátogatom az utolsó két vadászkunyhót, aztán, jó, sőt, nem is kettőt, hanem hármat. Aztán ki kellene találni, hogyha itt végeztem, akkor innen hova menjek? Irány az északi katonai tábor? Hopp, itt egy gatyó. Nem. De nem, Hunter Jacket ez is. Hát, az nem kell. Itt egy hátizsák, Hunter back. Hó! Kis barátom, van benne konzerv. Csodálatos! Na! Mondtam én, hogy érdemes eljönni a vadászkunyhókhoz. Szevasz, Bogyi! Hunter jacket, badly damaged, ez is. Na, és még egy utolsó. Nem szeretném lecserélni a böhöm nagytatyit, tehát hogy én szeretem a böhöm nagytatyimat. Még egy kulacs. Szevasz Logan Gaming! Konzervnyitó. Ha, tök jó. Találtam egy konzervet, és most találtam hozzá egy konzervnyitót. Hát mi ez, hanem a sors keze? Hát de szép a kilátás, csodálatos. Ide érdemes volt fölmászni, én mondom nektek. Na! Nézzük, hogy hova kellene innen elvándorolni. Nyilván adja magát, hogy irány a katonai területek? Ugye? Elvileg itt valahol a tábor alatt kell, hogy legyen valami patak. És hogyha a patakot elkezdem követni, akkor az szépen pont abba az irányba fog, tehát hogy elvezet engem a katonai táborokhoz. Ha minden igaz. Patakcsermely, valami ilyesmit kell keresni itt lent. Lentebb. Persze, Peti, menj be éjszaka az erdőbe. Mi baj lehet? Hát eddig is tök jól jöttem ki. Tökre jól jöttem ki az ilyen szitukból. Ah, tényleg, jobbra is van egy military base, ráadásul egy olyan, ahol korábban még nem is nagyon jártam. Úgyhogy akkor menjünk olyan helyre, ahol korábban még nem voltam. És akkor viszont nem a patakot kell követni, hanem visszamegyünk arra az útra, amerről jöttem. És akkor menjünk el egy olyan katonai bázisra, ahol korábban még nem jártam. Jó, sokat kell majd kutyagolni, de annyi baj legyen. Ha minden igaz, akkor... Ja, akkor valahol egyébként nem is kell visszamenni, de hogy itt lesz itt. És régen jobbra az út, amit követni kellene. Csak miattam ne tévedjünk el. Ugyan már. Itt semmiféle eltévedés nem volt soha. Itt mindig minden a tervek szerint alakult. Mindig minden a tervek szerint alakult. És még a plafon sem szakadt rám. Tök király. Jó lesz az, érzem a potenciát abban a katonai bázisban. Közben megnézem, hogy ja, még mindig elég sokan vannak még online. Tehát nem vagyok egyedül a vidéken. Őrületes izgalmak. Na, tehát ezt az utat kell követnünk. Jó hosszan. Minden a tervek szerint ment. Hát mondjátok, hogy nem így volt. Eljutottunk a vadászkunyhós táborba, vagy sem. Ugye? Minden a tervek szerint alakult. Egyébként azt nézem, hogy ha ezt az utat követem, akkor simán eljutok, el fogok sétálni egy olyan terep mellett, ahol, tehát hogy azt jelzi a térkép, amit nézek, hogy ezen az úton haladva simán lehet, hogy rábukkanok még egy helikopterre. Azt mondjuk én őrületesen nagy mázinak tartanám, hogyha sikerülne még egy helikoptert kiszúrni ma este, de ki tudja. Még az is lehet, hogy, igen. Jaj, hát itt volt, emlékeztek erre? Nem, emlékeztek, hogy itt ma már jártunk. Ugye ide jöttem fel az ösvényen. Nem is voltam olyan messze a kunyhóktól. Jaj, tényleg, jól mondod, Ájtoxici, és annál a katonai tábornál tényleg van egy hasonló rész. Ott már korábban jártam egyszer. Valóban, nagyon jól mondod. Bizony, ott van pontosan egy ugyanilyen tábor, és most jöttem rá, hogy igazából egy olyan katonai bázis felé tartunk, ahol emlékeim szerint meghalt a Bella, második Bella. Tehát, hogy a felé a katonai bázis felé tartok, ahol annak idején szerencsétlen Bella, második Bella életét vesztette. És hát egyébként most egy olyan területen vagyok, ahol simán van esély arra, hogy felbukkanjon egy medve. Éppenséggel. Tehát, hogy ez is benne van a pakliban, hogy ma este még látunk medvét. Baszki! Baszki! Hol hagytam el a shotgunt? Gyerekek, szerintetek, hol hagytam el? Hol tettem le? A picsába. A kandallónál tettem volna le? Hát azért visszamegyünk. A picsába. Biztos? Biztos, hogy a kandallónál volt? Mert hogy ugye ott folyamatosan kibekapcsoltam az inventorit a kandallónál, az tény, de hogy ott kellett volna akkor lenni a földön, de hogy ott csak a sátorban volt. Basszus kulcs. Ah. Jó, először megnézem a kandallós házban, de én valamiért azt hiszem, hogy szerintem nem ott hagytam, hanem valahol máshol, valamelyik kunyhóban, vagy lehet, hogy a rendelőben. Amikor bejöttem a kunyhós táborba, akkor szerintem még nálam volt. Na, ezt a felesleges szaladgálást, baszki. Ez most nem hiányzott. Csak legyen meg. Azt a fegyvert nem szeretném elhagyni. picsába. Valahol ott hagyhattam el, amikor valamit a kezembe vettem, hiszen... Nem emlékszem. Az az igazság, hogy egész egyszerűen nem emlékszem, hogy hol a picsába hagyhattam el azt a rátkozott fegyvert. Fú! Hát ez nem jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Azon gondolkodom, hogy nem lehet, hogy akkor esett ki a kezemből, amikor... Aha, kezd víradni, nincs szükség már a izére. Az éjjellátóra nem akkor esett ki a kezemből, amikor fölmásztam erre az átkozott víztoronyra. Igen, Zsófia, a Kutyák és lovak az a Notting Hill című filmnek az egyik híres jelenetében hangzik el, mikor Hugh Grantnek a karaktere bejut álújságíróként Julia Robertsnek az egyik ilyen interjúrjára, és ott a Kutyák és lovak egyik újságírójaként mutatkozik be. Szerintetek mennyi esély van rá, hogy ez a zombi észrevesz ott? Kandallónál hagytam. Nagyon szépen köszönöm, iToxici. A kandallónál hagytam. Hogy a picsába tudtam ott hagyni egyébként? Hogy lehetek ennyire béna fasz? Már bocsánat, de hogy tényleg, hogy lehetek ekkora gyökér? Na, ott is ott van a rövidgatyás gyökér. Észre ne vegyél. Semmi szükség most itt a ribillóra. Úgy, oké. És baszki, tényleg itt van a földön. Köszönöm szépen a segítséget, srácok. Csodálatosak vagytok. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy csodálatosak vagytok. Csodálatos, fantasztikusak. Úgyhogy akkor most elindulunk a katonai bázis felé. Éjjá, éjjá, ó! Hirtelen milyen sok zombi lett itt. Ippeg. Izgalmakban bővelkedik ez a stream, azt kell, hogy mondjam. Lett alma, majdnem meghaltam, elhagytam a shotgunt, most már tényleg csak egy medve hiányzik a tökéletességhez. Ja, igen, és természetesen volt egy fantasztikus fagyi szavazás is, ami meglepő eredménnyel zárult. Igen, egy medve, ami nem öl meg minket, az fontos lenne. Plusz a helikopter! Tényleg, csuda dolgok történtek ma ebben a streamben. Egy szavunk sem lehet. Annyi csuda dolog történt, hogy föl sem tudom őket sorolni. A helikopter egyébként az tényleg jó volt, arra egyáltalán nem számítottam. annyit bolyongtam már ebben a játékban az elmúlt két hónapban, hogy valamiért azt hittem, hogy a konzolos verzióban nincsenek. Nincsenek helikopterek random elszórva a pályán. De mégis. És milyen csodálatos dolog egy random helyen elszórt helikopter bearanyozza az ember napját. Igen, Bogyi, a helikopter, ez akkor nyilván nincsenek helikopterek a játékban, amiket vezetni lehet, viszont teljesen random. Teljesen random felbukkanhatnak bizonyos helyeken helikopterek, és azok a helikopterek környéken általában vannak mindenféle katonai cuccok. Úgyhogy igen, az lényegében egy ilyen loot hely. Közben iToxici kérdezi, hogy a futást miért nem szoktam használni. Azért, mert ugye pillanatok alatt lecsapolja a staminát, és amikor így ennyire meg vagyok pakolva cuccokkal, akkor a staminám is kevés. Úgyhogy nem szoktam futni, hanem csak ezt a teljesen alap kocogást választom, és azért is nem szeretek futni, mert hogy a futás az égeti el a kaja és a hidratálás energiát, úgyhogy így leszoktam róla, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan futkározom, és ezért folyamatosan etetni kell a karaktert, úgyhogy mindig ezzel a laza kocogással közlekedem, ami valóban lassabb, de lassan jár, tovább élsz. Nagy igazságok ezek. Hát igen, egyébként a futás zajforrás is, de igazából a futás pont ugyanannyi zajt generál, mint ez a kocogás. Tehát, hogy attól, hogy futok, attól elméletileg senki nem fog jobban meghallani. Mert látod... Ja, de! Nem, igaza van Bogyinak, hogyha futok, akkor vagyok a leghangosabb. Mert akkor ott baloldalt látjátok, hogy mennyi zajt generálok éppen, és hogyha elkezdek futni, akkor 3 csíkról felugrik 4 csíkra a zaj mutató, úgyhogy valóban, Bogyi jól tudja, hogyha szaladok, azzal csak még jobban felhívom magamra a figyelmet. Jaja, aztán majd tényleg itt elkezdek szaladgálni, aztán meghallja egy medve, hát ez kinek hiányzik? Jó, nyilván nekem hiányzik már egy medve. Legyünk, tehát hogy őszinte leszek veletek, tökre kíváncsi vagyok már egy medve komára. Viszont... Elhaladtunk azt hiszem amellett a tisztás mellett, ahol felbukkanhatott volna egy újabb helikopter. Egy kilométerre távolodtunk el a nagyszerű Tisi községtől. És valahol itt egyébként baloldal, tehát hogy velünk, tőlem balra, fönt a dombon van egyébként Starivar nevezetű község. Most pedig konkrétan azon az úton haladok, ami egyenesen Kamenszk nevezetű városka felé tart, és Kamenksztől nem messze található egyébként az a katonai bázis, ahová most éppen kocogok szépen. Meg sem néztem egyébként a táblán, hogy ki volt-e írva Kamenszk. De se baj, tehát hogy itt most nagyon eltévedni nem lehet. Csak menni kell az út mentén. Nem szeretem, így van, azért játszok külső nézetes módban, mert hogy nekem az FPS nézet az nem jön be. Tehát, hogy sokkal jobban szeretem a TPS nézetű játékokat, ezért is játszom a DayZ-t is TPS-ben. És tudom egyébként, hogy az igazán profik azok FPS-ben játszanak a Daisy-vel, de hogy én nem tudtam megszokni. Nem tudtam megszokni az FPS nézetet, úgyhogy én maradtam. Maradtam a hagyományos TPS-nél. Szerintem lassan lehet, hogy bedobom azt a konzervet, amit nemrég találtam. Csak a biztonság kedvéért. Hogyha már találtam végre mellé konzervnyitót is. Napsüt, kék az ég, zöld a pázsi. Hú, most nézem, hogy már lassan 2,5 órája tart a stream. Hát szalad az idő, hogyha ilyen izgalmak vannak, ugye? Mint hogy folyamatosan elájulunk a vérveszteségtől. Meg helikoptert találunk. Itt nem sokára egyébként lesz egy gyümölcsös valahol az útnak a jobb oldalán. Ami ugyancsak jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Hoho, ott egy pipsi, nem, egy kóla. Nota kóla. Nota kólát terem a fóliaház. Őrület, őrület, hogy itt Csernerusban mi minden történhet. Kólát lehet termeszteni. Az ész megáll. Elemlámpa. Jaj, nincs az elemlámpában elem véletlenül? Nincsen. Na hát azt a kólát be is hajítom. Mi baj lehet? Igen, fiam. Wow! Random videónak van egy sólyma. Nekem macskám van, neki sólyma van. Az elég durva. Nem ismerek senkit, akinek lenne sólyma. Ez tök király. Közben Zsófi írja, hogy lehet, hogy hülye kérdés, de egyébként amikor újra spawnol a loot, akkor ugyanott ugyanazok a dolgok jelennek, meg találsz valahol egy pushit, akkor ott később megint lehet rá számítani, vagy tök random. Á, ez úgy van, legjobb tudomásom szerint ez úgy van, Zsófi, hogy a különböző területeken, tehát hogy azt lehet meghatározni, hogy egy adott területen milyen típusú loot spawnol. Tehát értelemszerűen, tehát értelemszerűen katonai bázison katonai cuccok lootolnak, ABC-ben kaja, meg ilyen olyan dolgok, amik az ABC-hez tartoznak, tehát hogy azt pontosan nem tudod meghatározni, hogy... Hogy mi hol lootol, de így nagyjából lehet arra számítani, tehát hogy így ki lehet matekozni, hogy bizonyos helyeken milyen cuccokat lehet találni. Tehát hogy katonai, tehát hogy fegyverek meg ilyesmik alapvetően, tehát hogy komolyan fegyverek, azok értelemszerűen a katonai bázisokon teremnek. Tehát hogy így működik a logika. Ó, nézzétek csak, majdnem teljesen visszatért a vércsepp. Na, zombika, nyugodjál meg, és húzzál a picsába. Pisztoly, igazad van egyébként, le kellett volna lőni pisztollyal, de most már mindegy. De tényleg, tényleg elfeledkezem róla, hogy van hangtompítós pisztolyom. A bőség zavara. Itt lesz mindjárt nem sokára az út mellett a gyümölcsös. Úgyhogy, ha szerencsém van, akkor megint találok tartalék gyümölcsöket a kis hátizsákomba. Nem is olyan kis hátizsákomba, hanem elbaszott nagy hátizsákomba. Yeah, itt is van. Sehol nincsen alma. Szomorú a Bella. Hát ez... Ez itt. Hopp! Ott egy alma. Yeah. Aki a kicsit nem becsüli. És ott van még egy. Csak hogy ez... Rohadt. A rohadt életbe. Na mindegy, egy alma is alma, ne legyünk teljesen tehetetlenek. Ma csak úgy röpködnek a csúnya szavak, bocsánatot kérek a csúnya szavakért. Nem akarok nagyon alpári lenni. Néha sikerül ettől függetlenül. Az is egy rohadt alma. Na, hamarosan beérek egyébként Kamenszkba, Kamenszk városába, úgyhogy egyre közelebb vagyok a katonai táborhoz. Kíváncsi vagyok, hogy ott... Kíváncsi vagyok, hogy ott mekkora szerencsével fogok járni. Azt nézem egyébként, hogy ami a gönceimet illeti, a vest az még mindig egészen elfogadható állapotban van. A nadrág is, de hát nyilván tök jó lenne lecserélni őket teljesen jó állapotban lévő pristin cuccokra, úgyhogy bízzunk benne, hogy szerencsével fogok járni ezen a bázison. Valószínűleg csak azért vannak hatan a cseten, mert a többi 33 azok valószínűleg Zsófi botjai lesznek, és ők néznek. Ezt tudom csak elképzelni. Igen, igen, egyébként tök rendes tőlük, hogy nem csak bekövettek, hanem jó bot módjára nézik is, ahogy itt bohóckodom. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritkán találkozik az ember ennyire kedves botokkal, lássuk be. Ez egy jó bot. Egy jó bot ajándék az élettől. Egyébként meséljétek el nekem, hogy működnek ezek a botok, mi értelme van az ilyen botoknak. Tehát, hogy... miért jó az? Honnan szalajtottátok ezeket a botokat? Tökre nem vagyok képben ezzel kapcsolatban, hogy ez most így hogy működik. Mert hogyha jól nézem, akkor hát ilyen majdnem ilyen 70 darab bot követett be hirtelen, legalább. Soha nem láttam még ilyet. Nem, Bogyi, nincs. A legtöbb túlélő játéknak az a lényege, hogy így túlélje minél tovább. Tehát ugye a DayZ-ben egyetlen egy cél van, hogy minél tovább életben tartsd a karaktert. Ez a játéknak a célja. Ezért túlélő játék. Köszi szépen Zsófi a gyors talpalót, tehát hogy így értem, már mondjuk nem értem, de közben mégis értem. Nyilván a botoknak a létezését azt értem, azt is, hogy miért csinálnak emberek botokat. Az volt számomra meglepő, hogy így hirtelen feltűnt egy egész... feltűnt egy egész seregnyi bot. Ez volt számomra leginkább érdekes. Aha. Jó. Tehát, ha ezen az úton haladok tovább, akkor szépen megyek felfelé, és egy ponton jobb oldalt lent megjelenik majd a katonai bázis. Vagy követhetem azt a másik utat. És ezt is fogom tenni valójában. Nem fent megyek, hanem lent megyek. Térképen szerintem mutatja a kocsmákat, azokat érdemes csekkolni mindig. Aha. Lehet. Nyilván, ahogy én játszom a DayZ-t, egyébként itt az én célom a játékban az, hogy minél jobb cuccokkal szereljem fel a karaktert, és minél tovább életben tartsam, és minél több részét látogassam meg a térképnek. Tehát, hogy az én céljaim a DayZ-ben azok alapvetően borzasztóan egyszerűek. Ah, kaja. Ken. Hopp, hopp, hopp, vágyunk csak. 9 mm-es lőszer. Na. Biztos célzót? Ja, várjunk már tényleg. Azt hittem, jaj, igazad van, igazad van, igazad van, igazad van, hát ez... De várj, ezt nem lehet rárakni. Nem lehet rárakni a pisztolyomra. Azt hiszem. Tehát, hogy a nálam lévő pisztolyra ez a variáns, ez nem jó. Ja, ezt nem lehet felrakni az én pisztolyomra sajnos. A pici? Ah, és tényleg. Tényleg, tényleg, tényleg, tényleg. Az viszont felkerült a pityóra. Hát nagyon jó. Felkerült rá? Ó. Oh. Ó. Oh. Összeomlott a Daisy. Úgyhogy most elindítjuk újra. Egyem a szívét. Azt hiszem ez a harmadik alkalom, hogy játék közben egyszer csak azt mondja a játék, hogy hát Petikém, nekem elég volt ennyi. És összeomlik a picsába. Na, tessék, random videók. Kérdésed számomra parancs. Ittam is gyorsan. Ha. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Timonka, szevasz, szia, üdv köztünk. Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Na tehát. Fölraktuk a fegyverre a cuccot. Aha, ott is van rajta. És nyilván ugye akkor jelenne meg benne a kis pötty, hogyha lenne plusz egy elemem. Úgyhogy mostantól megint figyelnem kell arra is, hogy legyenek elemek. Ah, köszi kérdésedet! Egész jól megy most már. Most már ugye lassan 3 órája életben tartom harmadik Bellát, és ugyan volt néhány vészes helyzet, nagyon közel voltam ahhoz, hogy meghalljon, mert hogy megint megtámadta egy sereg zombi, és nem alakult tökéletesen a helyzet, de sikerült visszahozni a halál széléről harmadik Bellát, és tök jól föl van már szerelve, már legalább, szerintem legalább annyira jól föl van szerelve ez a karakter, mint annak idején második Bella volt, és most éppen egy újabb katonai bázisra tartunk, annak reményében, hogy még jobb felszerelést tudok ráaggatni a karakterre. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 2 napban kifejezetten jól ment a Daisy. Szerencsés is voltam, találtam például majdnem egy órával ezelőtt egy lezuhant helikoptert, ott is volt értékes loot, úgyhogy eddig egész jól alakulnak a dolgok, és igen, random videók írja, hogy volt egy pont, ahol így konkrétan szerintem másodpercek választottak el attól, hogy vérveszteségben meghaljon a karakterem, de sikerült időben bekötözni mind a 3 sebemet, és akkor volt az, hogy folyamatos vérveszteség miatt így 6-szor alájult a karakter, mire sikerült visszatornázni annyira a kis vércsepp mutatót, hogy el lehessen vele indulni. Úgyhogy mázlim volt a mai napon, igencsak. Eddig lekopogom egyébként, hogy más játékossal még egyelőre nem találkoztunk, és egyébként ennyi ember van jelenleg a szerveren. Tehát, hogy vannak rajtam kívül játékosok rendesen most a szerveren, úgyhogy nincs kizárva egyébként, hogy előbb-utóbb belefutok valakibe. De hogy ma még nem volt szerencsém például farkasokhoz sem, medvét továbbra sem láttunk, és megérkeztem a katonai bázishoz, ugyanis itt van már a kőkerítés, a távolban pedig már megláttam egy őrtornyot. Úgyhogy hello, katonai bázis, megjöttem. Bízzunk benne, hogy most nem fog meghalni a karakter. Ha emlékeim nem csalnak, mikor legutóbb ezen a katonai bázison jártam, akkor bizony második Bella életét vesztette. Ja tényleg, volt olyan, láttunk egy olyan szituációt is, ahol a zombik kergették a szerencsétlen szarvas marhákat. Az vicces volt. Na, itt vagyunk emberek. Vajon az őrtornyokba érdemes felmászni? Nem. Ja, itt van a kezemben. Mondom, hova lett a fegyver? De itt van a kezemben. Jól van. Ügyes vagy, Peti, okos vagy. Na, itt az első katonai konténer. Juhú! És van itt egy bajonetta, de oké, nem veszek föl még egy bajonettát, nem kell még egy kés. Tűrtőztetem magam. Nem veszek föl több kést, csak azért se. De fogyóeszköz. Tudom, de most tényleg a hátizsákomban van legalább 6. Azt gondolom, hogy az egy darabig elég lesz. Itt van egyébként egy olyan katonai épület, ott az a nagy sárga katonai épület, amiben szerintem még soha nem voltam. Persze, hogy nem kell, hiszen van egy hangtompítós pisztolyod. Ebben egyébként van logika. Hol van ez a zombi? Ott van. Ó, itt van egy combat knife, ezt se vegyem fel, de ezt felveszem. Ez nem bajonetta. Ez nem lehet véletlen, hogy ennyi kést találsz. Igen, engem vonzanak a kések. Egy késmániás karaktert hoztam létre. Fetalút, hát... Dobni nem lehet azt a kést? Nem tudok róla egyébként, hogy lehetne kést dobálni. Ó, azt a kurva! Na, Emmán Döfi! Ezt szeretem! És még itt is van. Hát, öcsém. Ja, csak nekem ez a lőszer nem kell. De hogy ez... Ezt valaki kidobta még rezi előtt. Lehet egyébként. Simán lehet. De ettől függetlenül én örülök neki. Valószínűleg egyébként, valószínűleg valaki biztos talált itt egy jobb fegyvert, és akkor elhajigálta azt, ami éppen nála volt. Én is erre tudok egyébként gondolni, mert az nem valószínű, hogy egyébként ennyi ugyanolyan cucc spónolt egymás mellett. Szevasz, T-Max! De mivel nálam egy AK van, én nem bánom, hogy lett egy újabb táram és újabb lőszerem az AK-hoz. Az az igazság, hogy M4-gyel mióta játszom, nem találkoztam. Tehát, hogy egyetlen egy M4 sem akadt az utamba. Egy darab sem. Tehát, hogy alkatrészeket találtam hozzá, kiegészítőket, de magát M4-es gépkarabét eddig egyetlen egyszer sem dobott nekem a játék. Mondjuk az az igazság, hogy eddig helikopter sem volt. Úgyhogy lehet, hogy ma lesz majd a napja, hogy egyszer csak felbukkan egy M4, na hát egy bajonetta. És ott is egy bajonetta. Hát komolyan, tehát itt hajítja a késeket a játék rendületlenül. Na, ott van az a részek katona. Észrevett? Ó, hogy basznád meg. Na, baszkikám! Hogy a rohadás álljon beléd. Na! Hát ő hova lett? Na hát ez jó kör volt, na. Az... És még mindig van. Na, iToxici, remélem büszke vagy rám. Nem szaroztam. Osztottam. Volt egy egészen szép fejlővésem egyébként, arra kifejezetten büszke vagyok. Jó ez a pisztoly, na. Mit szépítsük? Ó, találtam egy tárat a Vajgába. Ráadásul mondjuk csak ötös tár. De ne legyünk telhetetlenek. Gyorsan betározom a pityót, hogyha ne adj Isten megint ilyen zombi helyzetre kerül sor, akkor felkészült legyek. Jaj, nem ezt akartam. Hanem ezt. Szépen megtöltöm az AK-tárakat is. Ó, ha kezedbe veszed az üres tárat és... Na, hát ezt nem tudtam. Na, minden nap tanulok valami újat. Ha kezedbe veszed az üres tárat... És csak üres tárral működik, vagy olyannal is, ami... Vagy olyannal is, amiben van lőszer. Nem, olyannal is működik, amiben már van lőszer. Hát ez kurva jó. Na hát, komolyan, itt játszok már, Isten tudja mióta, és még mindig vannak újdonságok. Ja, hogy ehhez már nincsen lőszer, szabadon, de viszont van dobozban. Ha mit szeretnél? A legrosszabb helyen vagy, cica. Na hát, iTox, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a tippet. Ez hatalmas segítség. Hatalmas segítség volt, szuper vagy. Ennek örömére el is fogyasztok egy almát. Na, most már minden is meg van töltve mindennel. Úgyhogy, akkor nézzük meg, hogy mit tud az a hatalmas nagy katonai épület. Szokott, tehát hogy mit tudunk erről egyébként az épületről, hogy itt szokott lenni egyébként normális loot? Vagy ez is olyan, mint a legtöbb katonai épület, hogy valójában nincsen benne semmi. Budi. Hát igen, eddig nem, nincsen bombalút. Viszont ez Pristin, az enyém pedig damaged, úgyhogy akkor csere. Hát na, nem így fog meggazdagodni, ezt már látom. Tebi, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornán, ezen a roppant mód izgalmas Daisy stream során. Hangyafasznyi csalódott vagyok ezzel az épülettel kapcsolatban. Azt hinnéd, hogy valami, és közben semmi. Hát jó. Na, viszont akkor kérdés, hogy innen hova? Meg kéne látogatni azt a másik azt a másik vadászkunyhós tábort. Amondó vagyok. Oh. Na, ilyet se láttam még a Daisy-ben, tömegsírt. Ó, oh, degusta. Ó. Szia, Émi! Tényleg, jó, hogy mondod. Jó sokáig játszom, ma már a harmadik órában vagyok, és este 11 van. Wow. Wow. Egyébként nyilván azért tudok ilyen késői órán is játszani, mert ugye még mindig szabadságon vagyok. Holnap is szabadságon vagyok, úgyhogy nem kell kelnem. Úgyhogy vígan, bátran tudok daisyzni. És ott van lent az út, és azt nézem, hogy igen, hogyha megyek tovább ezen az úton, akkor jobb oldalon lesz egy leágazás, és a jobb oldali leágazásról pontosan egy újabb vadászkunyhós táborba fog vezetni az út, úgyhogy oda még ellátogatunk. A vadászkunyhós rész az legutóbb is, ugye milyen sikeres része volt a mai streamnek. Igen, egyébként Toxici, tök jó kérdés, iToxici, hogy újabb vadásztábor, újabb vadászkunyhó, meg minden, hogy utána mi lesz. Szerintem a következő vadászkunyhós területen megpihenek, és lezárom a mai streamet, aztán majd lehet, hogy a következő adásban már arra fogok rámenni, hogy megpróbálkozzunk ezzel a PvP-vel megint. Tehát, hogy most már felszereltem Bellát rendesen, még egy kis kajával kellene föltankolni, és utána lehet, hogy megpróbálkozom a PvP-vel, tehát hogy fölmenni egy olyan szerverre, ahol vannak dögivel emberek, és belevetni magunkat más játékosoknak a levadászásába. Tehát, hogy ezt tudom most elképzelni, tényleg az van, hogy Bellát szinte teljesen sikerült már kimaxolni. Nyilván az tök jó lett volna, hogyha találunk rá egy ilyen komolyabb katonai mellényt, ami ilyen részben golyóálló mellény, de hogy ez így egyelőre nem jött össze. De hogy jöhet szerintem az a rész, hogy megpróbáljuk belevinni ezt a karaktert valami élesebb szituációba, és már nem csak a lootolásra rámenni, mert lássuk be, a lootolást azt kimaxoltuk. És akkor jól gondolom egyébként, ugye, hogy a golyóálló mellény az a barna cucc, amit föl lehet venni. Igaz? Jól emlékszem. Ilyen világos barna mellény, amire még ráadásul rá is lehet aggatni extra cuccokat. Az a golyóálló mellény, igaz? Na jó, akkor lehet, hogy még addig kellene lootolgatni az ilyen katonai cuccokat, amíg nem akadok rá egy golyóálló mellényre. Azt nyilván nem itt fogom megtalálni a katonai táborban. Katonai táborban? Na, tehát hogy a vadásztárgolban. Azaz, Plate Carrier vagy Ballistic Vest, az lesz az. Az a jó pofa, barna cucc. Na jó, igen, Bellának volt olyan egyébként. És harmadik Bellának még nincsen. De igen, én arra érdemes lenne rágyúrni. Úgyhogy ahhoz, hogy olyanunk legyen, ahhoz viszont még muszáj. Muszáj lesz elmenni katonai területekre, mert hogy azt itt például biztos, hogy nem fogunk találni. De majd, hogyha végeztem itt a vadászkunyhóknak az átvizsgálásával, akkor utána majd megnézem egyébként, hogy hol van még itt a közelben katonai terület, ahová ma már nem fogunk elmenni, mert hogy itt most végignézem a házikókat, aztán bezárom a mai mai streamet, de valószínűleg holnap majd folytatjuk. Heatpack. Az nem baj, ha van, mikor, ha leszáll az éj. Kút is van, nagyszerű, a kútnál fel tudom tölteni a kulacsaimat, meg a mindent. Megint itt van Döbregi. Érdemesebb katonai zombikon keresgetni a plate carrier-t. Az sem hülyeség éppenséggel. Hunting scope. Tudjátok, mit nem találtam még egyébként szintén a játékban? Mozint. Azt hiszem, talán egyszer volt olyan, hogy volt egy mozin. Hát itt nincs semmi. De sok zombi van erre. Na mondjuk, hogyha most elkezdek lövöldözni, akkor ide fog szaladni mindenki. Az hódziher. Na, az van, hogy még ebbe a házikóba ide bejövök. És szerintem akkor én most itt megpihenek. Ami azt jelenti, hogy most itt hagyom a karaktert, és a következő adásban innen folytatjuk majd. Itt vagyok ugye ezen a vadászkunyhós tanyán, úgyhogy innen fogok majd elzarándokolni egy újabb katonai területre, ahol remélhetőleg rá fogok bukkanni golyóálló mellényre, aztán hogyha lesz golyóálló mellény, akkor utána lehet, hogy rámegyünk erre a PvP-s dologra. Na, több mint 3 óra volt a ma délutáni stream, úgyhogy ez egészen jól sikerült. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Én azt gondolom, hogy egészen jól szórakoztunk. Voltak érdekes dolgok. Volt helikopter, majdnem megint meghaltam. Voltak szarvasmarhákat üldöző zombik. Eljutottunk 2 vadászkunyhós táborba is, úgyhogy abszolút tartalmasnak ítélem ezt a ma esti streamet. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap valamikor szerintem napközben megint lesz majd Daisy. Azt majd a Discordon igyekszem időben bejelenteni, és mielőtt elköszönnék, nyomjunk egy raidet Gibor Rikkére, menjetek át hozzá, és tényleg még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm a követéseket, nagyon köszönöm, hogy életben tartottátok a chatet, elindítom a raidet Gibor Rikkéhez, szórakozzatok jól, pihenjétek ki magatokat holnapra, és holnap szerintem valamikor délelőtt ilyen 10-11 óra magasságából újra találkozunk. Addig is, sziasztok!